Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Դարձի օրվա թողարկման թեման ազատությունն է։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Ազատությունը մեր կյանքի կարևոր արժեքներից մեկն է, որի արկայության դեպքում քրիստոնյան կարող է լիարժեքորեն առաջնորդվել աստվածային պատգամներով իրագործել Աստծո կամքը։ Չկա մի մարդ, որ չցանկանա ազատ լինել, չձգտի ազատության ու չպայքարի հանուն ազատության։ Սա բանական մարդու վարքագիծ է, սակայն հաճախ պատահում է այնպես, որ մենք մեր ազատությունը զոհաբերում ենք հանուն ժամանակավոր արժեքների, բայց ինչ էլ որ ստանանք զոհաբերված ազատության դիմաց, երբեք չի կարող փոխարինել իրական ազատությունը։ Թեև մարդը շարունակում է պայքարել հանուն ազատության, բայց միշտ չէ, որ այդ պայքարը մարդուն ազատություն է պարգևում։ Ազատությունը մարդկային կյանքի կարևորագույն արժեքներից է, բայց եւ ամենամեծ գայթակղություններից մեկն է։ Հաճախ մենք պայքարում ենք լինել ազատ հանուն ազատության։ Մարդը չգիտի ինչպես վարվել իրեն տրված ազատության հետ։ Դրա համար էլ, երբ նա հասնում է ինչ-որ հանգրվանի ազատության որոշակի սահմանագծի, այդ ազատությունը կորցնում է իր արժեքը։ Իրականում ազատությունը կարևոր է, սակայն այն չպետք է լինի մեր արժեհամակարգի ամենավերևի սանդղակում։ Ազատությունը պետք է ուղեկից լինի մեր բոլոր հոգևոր և բարոյական արժեքներին, այսինքն ազատությունը հենց այնպես ինքնանպատակ գոյություն ունենալ չի կարող, այն պետք է ծառայի մեր մյուս կարևոր արժեքներին։ Ազատությունը հնարավորություն է անկեղծորեն սիրելու, ստեղծագործելու, ապաշխարելու և վերածնվելու։ Ազատության թեման շարունակում ենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Ինչ է ազատությունը, որտեղից ազատություն, ինչպես վարվել ազատության հետ։ Եթե մարդ ազատ է, կարող է ամեն ինչ անել։ Աստված մարդուն տվեց ազատ կամք եւ չի բռնանում մարդու կամքի վրա։ Մարդ ազատ է, ուզած գործանել, ուզած բան ասել, մտածել այն ինչ կամենում։ Դրանով է մարդ նաեւ նման աստծու։ Աստված էլ ունի ազատ կամք։ Իրական ազատությունն ըստ Աստվածաշնչի այն է, երբ մարդը հնազանդվում է Աստծո կամքին։ Այս դեպքում մարդը չի կորցնում իր ազատությունը։ Մեր օրերում ազատությունը սխալ է ընկալվում՝ խոսքի ազատություն, սիրո ազատություն եւ նմանատիպ այլ ազատությունների տակ մարդիկ գտնում են իրենց մեղավոր կյանքի արդարացումները։ Հաճախ մարդն իր ազատությունն օգտագործում է իր իսկ ստեղծած արժեքների համար, եւ հենց այստեղ էլ մարդը կորցնում է իր ազատությունը, դառնալով սեփական մեղքերի ու ցանկությունների ստրուկը։ Եթե մարդ բանդարկված է, ազատազրկված, սահմանափակված։ Ազատազրկված է, թե սահմանափակված է։ Ես կասեմ, որ սահմանափակված։ Որտեղ ազատությունը Աստծուց տված մարդու կամքն է։ Ոչ ոք չի կարող ազատությունից զրկել, կարող է սահմանափակել, կարող է բանդարկել։ Դնել մի խուցի մեջ, հարց է ցակում։ Նա ուր գտնվում է ազատության մեջ, իսկ բանդարկության մեջ։ Ով կարող ավելի շատ մեղ գործել, կամ ով կարող է որ վիճակում ավելի քիչ եւ նվազ մեղ գործել։ Ինչու եք մենք բանդարկում մարդկանց։ Որտեղ մեղավոր է, որտեղ հանցագործ է, վտանգավոր է իրեն պահել հասարակության մեջ, որտեղ ինքը կարող է վնասել հասարակությանը կամ դրա ընդհանրին։ Ուրեմն պիտի իրեն զրկել այդ շփումից, սահմանափակել, բանդարկել, ոմանք էլ ասում են ազատ ազատկել, ազատ շարժվելուց, քայլելուց, շփվելուց, բայց ոչ թե իր ներքին ազատությունից։ Ամեն մարդ ունի ներքին ազատությունը՝ զգալ, մտածել, ասել եւ վարվել։ <N-> Այսօր մեծ կիրառում ունի խղճի ազատություն տերմինը։ Ըստ այս ազատության մարդն իրավունք ունի հարելու տարբեր կրոնական կազմակերպությունների, հավատալ եւ պաշտել այն ամենին, ինչին ցանկանում է։ Եվ սա բերում է մի իրավիճակի, երբ մարդը հասկանում է, որ իրեն ոչ մի աստվածություն չի բավարարում, եւ նա ստեղծում է իր աստծուն։ Խղճի ազատության չարիքն այստեղ է։ Մարդը չէ, որ պիտի ընտրի իր աստծուն, աստված ինքն է ընտրում մարդուն։ Աստված մեկն է, եւ մենք չենք կարող նրան ձևավորել այնպես, ինչպես մեզ է հարմար։ Պետք չէ խղճի ազատության տակ նոր աստվածներ հորինել։ Խոսքի ազատության արդյունքում մարդիկ զրպարտում, քննադատում եւ ոչնչացնում են միմյանց։ Սիրո ազատության արդյունքում տարածում այլասերվածություն, արդյունքում իրական ազատությունից ոչինչ չի մնում։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի ազատության իր պատկերացումը, հաճախ դա հակասական երևույթների եւ դրսեւորումների առիթ է դառնում։ Քրիստոնյայի համար իրական ազատությունը հնարավորություն է լինել Քրիստոսի հետ, ապրել ստեղծագործ կյանքով։ Հիսուս ասում է. «Ճանաչիր ճշմարտությունն ու այն կազատի քեզ»։ Այստեղ ճշմարտությունը եզակի թվով է։ Մեր կյանքում շատ ճշմարտություններ կան, որոնք մեզ չեն ազատում։ Աստված միակ ճշմարտությունն է, որ կարող է մեզ լիարժեք ազատություն պարգևել։ Քրիստոնեության մեջ ազատությունը շնոր է, հնարավորություն ազատվելու մեղքից, հաղթահարելու այն ամենը, ինչ ստրակացնում է մարդուն եւ երկրպագելու ճշմարիտ Աստծուն։ Ազատությունը մեծագույն արժեք է միայն այն դեպքում, երբ այն արտահայտվում է սիրով եւ հանուն սիրո։ Միայն այս դեպքում է ազատությունն իմաստ ստանում եւ դառնում օրհնության աղբյուր բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատում են Աստծուն։ Եթե մարդ բարոյական կյանքով է ապրում, ունի կատարել ազատություն, հասարակության մեջ է ապրում եւ մեղք չի գործում, բնավ մարդը սահմանափակված է, բանտում է ապրում բանտարկյալների հետ, մի փոքր բակ կա, որտեղ օրը 1-2 ժամ կարող է քայլել, մատախուցում է ընդառակ 4 հոգով են, սենյակում 6-8, ինքը կարող է այդ սահմանափակ վիճակում ավելի շատ մեղք գործել, թե իր մտքով, թե իր զգացմունքներով, թե իր խոսքով, թե նույնիսկ այդ բանտում նա կարող է վիրավորել, նեղել, հայհոյել, անիծել, սուտ խոսել, կարող է այնտեղ սպանություն կատարել, ծեծել, ստորացնել, դրան բոլորը մեղքերի մի մեծագույն շարան է։ Անհնար է վստահաբար ասել, թե ինչ է մտածում մարդը, որ ճնշելով իր նմանին բարդություններ է պատճառում։ Մտքի ազատության հայեցակարգն իր ուրույն տեղն ունի Աստվածաշնչում, Պողոս Առաքյալի առավել լիարժեք գրվածքներում, որի համաձայն խոսքս ոչ թե խղճմտանքի մասին է, այլ ընկերոջ։ Բայց ինչու իմ ազատությունը պիտի կաշկանդվի ուրիշի խղճմտանքի պատճառով։ Եթե ես գոհություն հայտնելով վայելում եմ, ինչու հայհոյվեմ նրա համար, որ գոհություն եմ հայտնում։ Հանցագործություն մեղ գործելը միշտ չի կապված ազատազրկումից կամ բանտարկումից կամ սահմանափակումից, որտեղ ներքին ազատություն մարդ ունի։ Ստրուկներ, որ ստրկացվում էին իրեն, շախտաների մեջ կապված աշխատացում էին, բայց ներքուստ ինքը ազատ էր։ Ինքը կարող է այդ հասարակության կամ դրա կարգին հակառակ լինել և չփոխել իր սկզբունքները, չվախենալով այդ դաժանակիր աշխատանքից և չաչարանքից։ Ներքուստ մարդ ազատ է, իսկապես ազատ է։ Ներքին ազատության վրա ոչ ոք չի կարող բռնանալ, ոչ ոք, այլ բան կա։ 1-2 պարագա, հիպնոզ, մարդում կարել է հիպնոզ անել և նրա հրամաններ տալ, որ հակառակ են իր կամքին, իր աշխարհայացքին, սա նշանակում է բռնանալ մարդու վրա։ Կա այլ ձև, ոչ թե ուղղակի հիպնոզ, այլ կա անուղղակի միջոցներ, մեթոդներ, ձևեր, որ ազդում է մարդու ենթագիտակցության վրա։ Դա տեսնում ենք գովազդը։ Սովորական ապրանքը այնքան են գովազդում, որ դա մտնում է մարդու ենթագիտակցության մեջ, եւ այդ ապրանքը տեսնելով մենք ակամա մեր կամքին հակառակ գնում եւ գնում ենք։ Ես սա ամենադեռ չեզոք բանի մասին եմ խոսում։ Մարդկանց ենթագիտության մեջ կարող են այնպիսի բաներ ներմուծել նոր ձևերով, որ մարդ նույնիսկ չի հասկանում, որ իր բռնանում են։ Կա նաև այսպիսի ձևեր մարդու կամքի վրա բռնանալ, որ հակառակ իր կամքին մարդ այդպիսի բաներ անում։ Եվ կա մոգական ձևեր, որ ասում են թուխտուգիր են անում։ Լուրջ այդ կահարները կարող են թուղթուղիր անել, մարտել իր կամքին հակառակ, իր ճաշակին հակառակ սկսում է մոտենալ այս կնոջը, սիրալու կամ հակառակ, կինը դրամարթու։ Կան այդպիսի հայտի են այդ ձևերը, կամքին հակառակ, բայց այս ձևը երկար չի տևում, ի վերջո սա փուչիկի պես պայթում է եւ մի նոր ողբերգության է վերածվում։ Բայց սովորական նորմալ վիճակում ամեն մարդ ազատ է, ներքուստ գոնե ազատ է, ներքուստ ազատ է, այս ասելու, այս դավանելու, այս անելու, այս զգալու կամ մտածելու կամ արտահայտելու։ Մտքի ազատության իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ եւ կախված իրավիճակից կարող է սահմանափակվել՝ իշահ պետական անվտանգության, տարածքային ամբողջականության կամ հասարակական անվտանգության, անկարգությունները կամ հանցագործությունները կանխելու, առողջությունը կամ բարոյականությունը, ինչպես եւ այլ անձանց հեղինակությունը կամ իրավունքները պաշտպանելու, խորհրդապահական պայմաններով ստացված տեղեկատվության բացահայտումը կանխելու կամ արդարադատության հեղինակությունն ու անաչառությունը պահպանելու նպատակով։ Յուրաքանչյուր պետության սեփական օրենքներով նախատեսված են խոսքի ազատության սահմանափակումներ։ Աստված ազատ է ստեղծել մարդուն, փառավորելով նրան խելքով եւ իմաստությամբ եւ նրա հայացքի առջեւ դնելով կյանքն ու մահը, այնպես որ եթե կամենա ըստ ազատության ընդանալ կենաց ճանապարով, ապա հավերժորեն կապրի, իսկ եթե չար հոժարությամբ ընդանա մահվան ճանապարով, ապա հավերժորեն կտանջվի։ Աստված բռնություն եւ վիրավորանք չի հանդուրժում իր եւ իր պատկերով մարդու նկատմամբ, նա անտեսանելի է, իսկ նրա պատկերով մարդը տեսանելի։ Այդ պատճառով, եթե որևէ մեկը մարդուն բարիք կամ չարիք կանի, կնշանակի, որ բարիքը կամ չարիքն Աստծուն է ուղված։ Հոլանդացի փիլիսոփա, աթեիստ Բենեդիկտ Սպինոզան այլախոհության համար ենթարկվել է բանադրանքի։ Նա սահմանում է ազատությունը որպես սեր Աստծո հանդեպ եւ Աստծո սեր մարդու հանդեպ։ Դրանից մենք պարզ հասկանում ենք, թե որն է մեր փրկությունը կամ երանությունը կամ ազատությունը, այն Աստծո հանդեպ մշտական եւ հավերժական սիրո կամ մարդու նկատմամբ Աստծո ունեցած սիրո մեջ է։ Բոլորն ունեն հավասար հնարավորություն բոլոր պայմաններում, սահմանափակ եւ ազատ պայմաններում, մեղք գործել կամ չգործել։ Մարդու ներքին հոգեկան, հոգեվոր վիճակից է գալիս։ Բարոյական է ինքը, թե ոչ։ Ուժեղ է բարոյապես, թե տկար է։ Արդեն անհատից է դա կախված։ Եղեք ազատ, գնահատեք Աստծո կողմից տված այդ կատարյալ ազատությունը եւ ճիշտ օգտագործեք այդ տրված ազատությունը, որը սրբազան է Աստծո համար, իր համար, անձեռնմխելի է, Աստված երբեք չի բռնանում մեզ վրա։ Ամեն մեղքի համար մեր ծոծրակին չի խփում, մեր ականջը չի քաշում, թողում է ազատության մեջ մեզ, ինչ ուզում ես արա, ինչ ցանես դա էլ կհանձես։ Այդպիսին էլ կնի քո ճակատագիրը, ճիշտ վարվենք մեր ստացած ազատության հետ, Տերը ձեզ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ըստ Սուրբ գրքի, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, տիրոջ խոսքը կմնա հավիտյան։ Բարեկամներ, լսենք, թե ինչ են մտածում մեր ժամանակակիցները տիրոջ խոսքի անանց լինելու մասին։ Հոգևոր կյանքում Աստծո գոյությունն ընդունելուց առավել կարևոր է նրան վստահելն ու նրա պատգամներով ապրելը։ Այս դեպքում է հոգևոր կյանքը լինում պտղաբեր։ Ընդամենը մեկ վկայություն նոր կտակարանից. Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ամուր ծնողների, Հովակիմի եւ Աննայի հավատքն ու վստահությունն էր, որի արդյունքում զավակ ունեցան։ Ինչպես ինքնակարանում Ամուլ Սարայի, Աբրահամի կնոջ, Աննայի, Սամուել Մարգարեի մոր, նոր կտակարանում Եղիսաբեթի, Հովհանես Մկրտչի մոր, Պարագայում Աստծո խոսքում իրականացավ իրենց հավատքի ու վստահության արդյունքում։ Աստվածաշնչյան այս կանայք առաջացած տարիքում էին եւ նրանց որդե ծնությունն անհնար էր թվում։ Մարդիկ նախատում էին նրանց, թե ինչու է Աստվածը լքել նրանց եւ զավակ չի պարգևում։ Մարդկանց չափանիշները տարբեր են, Աստուծո տարբեր։ Ինչ որ անհնար է մարդկանց համար, Աստծու համար հնարավոր է, գրված է Սուրբ գրքում։ Ինչպես մեր հայրերն են ասում, Աստված նույնն է երեկ, այսօր եւ վաղը։ Նա խոստացել է մեզ, որ եթե հավատանք, կյանք կունենանք, ավելին կտրվի, եւ նրա խոստումը չի անցնի։ Եթե Աստված խոստացել է, այդպես էլ կլինի, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց Աստծո խոսքը կմնա հավիտյան։ Որքան էլ աշխարհի աղմուկը, հոգսերը, գայթակղությունները հակառակնապատսության, մենք քրիստոնյաներս խոստման որդիներ ենք։ Որքան մեր ականջին օղ անենք տիրոջ խոստումը, այնքան իրական կլինի այն մեր կյանքում։ Աստվածաշնչյան հերոսների կենթանի օրինակով Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ եթե քայլ անենք դեպի Աստված, որքան էլ մեղավոր լինենք, կարդարանանք մեր հավատով, ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Հովսեփը, հին ուխտում, իսկ առաքյալները նոր ուխտում։ Անգամ չիմանալով, թե ուր է կանչում իրենց Աստված, նրանք թողեցին ամեն ինչ և հետևեցին տիրոջը, երբևէ կասկածի տակ չառան Աստծո կանչը, որքան էլ իրողություններն ու երևույթներն անհույս էին։ Ժամանակներն անցել են, անապատները բազում հողմեր են բերել, բայց պատմության փոշին չի կարողացել հաղթել Աստծո զավակների, մարգարենների ու առաքյալների գործերը։ Նրանք փոխեցին աշխարհը, եւ այսօր էլ նրանց օրինակով մենք ենք հաստատվում նորագույն ժամանակների քրիստոնյաններս։ Սուրբ գրքի հերոսների ճանապարհը հեշտ չէր, նրանք բոլորն էլ անցել են կասկածների, վախերի, հարձակումների և փորձությունների անապատներով։ Դարեր առաջ զարգացած ջրամատակարարման համակարգի փոխարեն Իսահակը ջրանցքներ էր փորում։ Հակոբի հարստությունը ոչ թե դղյակներն էին, այլ անասունները։ Էլեկտրական լամպի փոխարեն ճրակ էին վառում և ավտոմեքենայի փոխարեն ուղտեր ու ձիեր ունեին։ Նոր ժամանակների տեխնիկական հնարավորությունները, սակայն, չեն փոխել մարդոյությունը, մարդը նույնն է, որքան էլ գիտությունը զարգանա, միևնույն է, մարդկային իմաստությունը հեռու է Աստվածայինից։ Նորագույն ժամանակներում էլ նույն կասկածներն են, նույն տառապանքը, վախերն ու անհանգստությունները։ Գիտության զարգացմանը զուգահեռ դրանք չեն նվազում, ընդհակառակը ավելանում են, որովհետև մարդը կորցնում է Աստծո հետ կենդանի շփումը, մարդկությունը մոռանում է երկինքն ու երկիրը անցնելու, բայց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ոսքը մնալու մասին։ Եվ 21-րդ դարում, ինչպես 2000 տարի առաջ, հնչում է մարդու որդու, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձայնը. «Հավատում ես»։ Եվ մարդու որդին սպասում է մեր ճշմարիտ պատասխանին. «Օգնիր իմ անհավատությանը, Տեր»։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 26-ի թողարկումը։ Դուք լսեցիք ազատության մասին Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունները, խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։